I tak właśnie się zaczyna. Nie brak mu odwagi, mówi Steve Hackett, by wprowadzać w życie rozmaite pomysły. Jest przykładem osoby, która wybiera rzadziej uczęszczane ścieżki. Zacznie się od przystawek jutro, potem danie główne, czyli cały album Soul, no i potem desery. To był Mini Maxi, Iwanka Kuneva, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Jaka niedziela. Za 5 minut Grażyna Dobrań. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 12 maja, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 89% głosujących za niepodległością obwodu donieckiego. Takie dane po swoim referendum podają separatyści. Jeżdżenie po wałach przeciwpowodziowych rowerem już możliwe. Prezydent podpisał nowelizację prawa wodnego. Awantura o doradcę w belgijskiej rodzinie królewskiej. Strony sporu to obecny i były król. W obwodzie donieckim 89% głosujących opowiedziało się za niepodległością tego regionu. Nieco ponad 10% było jej przeciwnych. Takie dane podają prorosyjscy separatyści, którzy zorganizowali, jakie nazywają, referendum niepodległościowe. Szef Centralnej Komisji Wyborczej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Roman Lagin oświadczył, że te dane można uznać za rezultat końcowy. Frekwencja wyniosła niemal 75%. Na razie o wynikach nie poinformowała komisja z okręgu ługańskiego, ale separatyści zapowiadają, że wyniki będą podobne. Według władz Kijowie referendum jest nielegalne. Wyników nie uzna także Unia Europejska. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wydanym komunikacie napisało, że głosowanie zorganizowały nielegalne, uzbrojone grupy separatystyczne wbrew wymogom prawa międzynarodowego, obowiązującej konstytucji i prawa ukraińskiego i że przyczyni się ono do dalszego pogłębienia i tak napiętej sytuacji w regionie. Ta ustawa zmienia absurdalne przepisy. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w Bielsku Białej nowelizację prawa wodnego, którą sam zgłosił. Legalna jest już jazda rowerem po wałach przeciwpowodziowych i wytyczanie na nich rowerowych ścieżek. Do tej pory każdemu rowerzyście za jazdę po wałach groził mandat. Było dotychczas tak, że na wielu wałach rowerzyści jeździli prawem kaduka. Zdaniem Marcina Chyły ze Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów ważniejsze jest jednak to, że zmieniają się stare przepisy, według których rowerzyści mogli jeździć tylko tam, gdzie pozwalały na to znaki. Teraz będzie odwrotnie, wszędzie będzie wolno jeździć, z wyjątkiem miejsc, gdzie to będzie znakami zabronione. Prezydent w czasie symbolicznego podpisania ustawy w Bielsku Białej roztaczał wizję budowy ścieżki rowerowej od morza po góry. Jest wspólny zamysł, aby taka ścieżka rowerowa po wale przeciwpowodziowym nadwiślańskim połączyła praktycznie całą Polskę. To nie jest tak, że my wybudujemy drogę dla rowerów, a potem się okaże, że te wały były przegnite, nadają się do remontu i ją rozbierzemy. Dlatego według oceny aktywistów rowerowych budowa nadwiślańskiej ścieżki rowerowej to wydatek wielu miliardów złotych i perspektywa kolejnych kilkunastu lat. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tym razem chodzi o słynną bitwę pod Monte Cassino, jeden z najważniejszych polskich sukcesów militarnych podczas II wojny światowej. Instytut Pamięci Narodowej wydał kolejną grę edukacyjną. Wzgórze i klasztor benedyktynów zostały zdobyte 70 lat temu przez żołnierzy generała Władysława Andersa. Gra, która ma przypominać tamte wydarzenia, nosi tytuł Znaj znak Monte Cassino. Rozgrywka będzie polegała przede wszystkim na rozpoznawaniu i kojarzeniu symbolicznych dla bitwy znaków. Mamy tutaj symbole takie jak uzbrojenie, mamy żołnierzy, odznaki jednostek walczących w bitwie, mamy flagi państw, które brały w tym udział. Wyjaśnia Karol Madaj, jeden z autorów gry, i dodaje, że na kartach do rozgrywki wszystkie symbole zostały opisane po polsku i po angielsku. Staraliśmy się, żeby ktoś mógł to poznać, zainspirować się też do przeczytania ciekawych książek na temat bitwy. Zdobycie wzgórza otworzyło wojskom aliantów drogę na Rzym, jednak cena zwycięstwa była bardzo wysoka. W walkach poległo 1072 polskich żołnierzy. Witold Banach, Polskie Radio. Wytrawny dyplomata, miłośnik sportów ekstremalnych, zapalony żeglarz i maratończyk do Polski. Z trzydniową wizytą przyjeżdża następca duńskiego tronu, książę Fryderyk, którym będzie towarzyszyć żona księżna Maria Elżbieta. Para książęca odwiedzi Warszawę i Szczecin. W stolicy Pomorza Zachodniego będzie świętować 10. rocznicę ślubu. Książę poznał żonę podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. 4 lata później para się pobrała. Duńska para książęca jest niezwykle aktywna, dużo podróżuje, działa na rzecz ochrony klimatu. Tymczasem w belgijskiej rodzinie królewskiej wrze. Od kilku tygodni rośnie napięcie między obecnym a byłym królem. Każdy z nich chce pokazać, kto naprawdę rządzi. O przyczynach tej sytuacji Magdalena Skajewska. Filip I został królem niecały rok temu, po tym jak jego ojciec Albert w połowie lipca abdykował. Ten ostatni wciąż jednak lubi mieć decydujący głos w pewnych sprawach, zwłaszcza jeśli chodzi o jego najbliższych współpracowników. Stąd zaskoczenie i oburzenie Alberta, gdy jego syn zwolnił głównego doradcę i przyjaciela dawnego monarchy, który towarzyszył mu przez 20 lat. Vincent Pardon, oficjalnie pozbawiony stanowiska, według informacji belgijskich mediów wciąż pracuje u boku Alberta i jego żony. Zdaniem komentatorów Albert chce w ten sposób pokazać Filipowi, że może jest królem, ale nie ma władzy nad własnym ojcem. To otwarta konfrontacja, czytamy w mediach. Napięcia w belgijskiej rodzinie królewskiej narastały od dawna, a ostatnia afera Pardon dolała tylko oliwy do ognia. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Tej nocy nie powinno padać tylko na zachodzie. Najwięcej deszczu na Podkarpaciu, ale tam najcieplej, nawet 11 stopni. Najchłodniej na północy, najwyżej 7. Poniedziałek szykuje się deszczowy, na północy także burzowy, ale synoptycy obiecują również przejaśnienia. Od 14 stopni w Koszalinie do 17 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobronocka. Dobry wieczór Państwu, poniedziałkowa ekipa, Halina Leszczyńska za sterami, Wojciech Dorosz przygotował dla Państwa muzykę, będzie też odbierał telefony od Państwa, kłaniam się, Grażyna Dobroń. Od 8 lat w wielu miastach Polski, właśnie o tej porze, od 12 do 18 maja, Ogólnopolski Tydzień Wegetarianizmu. Jest kolejna propozycja i taka okazja, naprawdę okazja do zmiany nawyków żywieniowych dla nas. A sposobów na to wiele. Wykłady, happeningi, pikniki, targi warzywno-owocowe i ze smakołykami różnymi, wegańskimi kosmetykami czy ekozabawkami. Wegetarianin to nie jest ten, który wiecznie je chleb z dżemem, chuderlawy, niedożywiony i popija winem. To świadomy wybór stylu życia, w tym jedzenia. I trzeba mieć o wiele większą wiedzę, by o siebie właściwie zadbać. Ja też chcę Państwu przybliżyć ten styl, no i dać wybór, bo to przede wszystkim mega wega dieta, czyli dlaczego warto mieć kolorowe wega życie. To jest ta propozycja od nas, od Trójki, dla Państwa do drugiej. Zapraszam. Bykom nudzi się czyhać w niedzielę, w korydy czas na człowieczy błąd. Gdy na piach krwawe ścierwo się ściele i wsiąka krew w arenę każdy kąt. A w sklepikarzu w taki czas poeta budzi się, myśl turystki pulchnej zaś do Velázquez zamknie. Lecz któż by mógł powiedzieć nam, o czym byk rozmyśla tam, gdy w piersi bije mu na trwogę dzwon? Ach, kto powie, o czym myśli byk, gdy usłyszy kobiet krzyk i mężów ich rogatych tak jak on? Się cierpieć w niedzielę i procząc krwią opuszczać ten świat. Lecz torador dał znak i ludzie oniemieli. Kapela gra tuż i tłum na klęczki padł. A w sklepikarzu w taki czas Don Juan budzi się, turystka pulchna zaś Carmencitą siebie zwie. Olé! Zdychać w niedzielę, padać na piach i w śmiertelny kał. Ale błysk, szpady, cios, ludzie oszaleli. Znów błysk, szpady, cios i tłum ogarnął szał. A sklepikarzom w taki czas marzy się Nerona tron. Turystka marzy zaś, że Cezara wieńczy skroń. A tam za ścianą krwawej mgły byk zdychając piekło śni, gdzie torradorzy smażą się. Och, i nie wybaczy nigdy nam myślącym, gdy on zdycha tam. O, Kartaginie, Waterloo, Verdun. Mega wega dieta, czyli dlaczego warto mieć kolorowe wega życie. O tym dzisiaj takie dysonanse były w tej muzyce i w sprawie wegetarianizmu też powiem, że są od zawsze dysonanse, ale może warto poznać, bo zazwyczaj to jest tak, że jak człowiek zaczyna chorować i lekarz mu powie, no musi pan na przykład ograniczyć mięso, musi pan przejść na tę dietę jarską, to wtedy człowiek mówi, no muszę, no skoro muszę, to tak. Ale gdyby poznać wszystko, co stoi za tą postawą życiową, za tym stylem życia wegetarianina, to myślę, że nie, właśnie po pierwsze nie byłoby tych chorób, a po drugie, gdyby coś się zdarzyło, człowiek by też wiedział od razu, co robić. I mam nadzieję, że po tych dwóch godzinach wyjdą państwo w dobrej formie i z większą wiedzą. Witam serdecznie naszych gości. Małgorzata Desmond, specjalistka medycyny żywienia, prosto z Londynu, University London College. Dobry wieczór Państwu. I pani Anna Bylinek, psycholog, psychoterapeutka, Uniwersytet Warszawski. Dwie światłe, cudne kobiety, które prowadzą badania, każda na innym polu. No to jest wielka sprawa. Telefon dla Państwa 22 i 7 trójek. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. I to jest tak z nami, Polakami, że wegetarianin w Polsce, znaczy hasło wegetarianizm, w Polsce jest obecne od lat. I można byłoby pomyśleć, że zżyliśmy się z tym hasłem i z tą postawą życiową na swój sposób. Bo przecież są i restauracje wegetariańskie, i bary, i już wiemy, jakie są kosmetyki. Dużo różnych rzeczy wiemy. Ale jak przychodzi co do czego, czyli ktoś w rodzinie powie na przykład nie chce jajek, ryb czy też mięsa, to jest wielkie larum, wielka wrzawa. I tu już nie ma żadnej zgody, żadnej wyrozumiałości, że człowiek tak, dorosły człowiek tak decyduje. Tylko jest wielka nagonka. Ja sama to miałam w rodzinie, bo ja byłam tą pierwszą. razem z dziećmi. A po 7 lat, nie, znaczy nie, teraz to nie, bo już 10 lat weganizmu i teraz wegetarianizm, no to trochę już lat jest. W każdym razie kilkanaście lat jestem w tym wszystkim i już teraz nikt nie mówi, że ty coś świrujesz albo coś z tobą nie tak. Ale początki były okrutne. A wy też jesteście wegetariankami, czy nie bardzo? Ja przeszłam na wegetarianizm w wieku 16 lat i pamiętam jak dziś, że tata zaprowadził mnie do Instytutu Żywności, ponieważ bardzo bał się o moje zdrowie, bał się, że dziewczyna rozwijająca się zrobi sobie krzywdę. Więc postawa była bardzo podobna jak w pani rodzinie. Mhm. No i do tej pory nie zrobiła sobie krzywdy. Pani Małgorzata jeszcze urodziła dziecko i ta tak. Ciąża wegetariańska? Nawet wegańska. Wegańska, o to jeszcze trudniej dla niektórych. A jak rodzice teraz reagują? Zupełnie inaczej. Moja mama sama jest teraz wegetarianką, praktycznie weganką. Mój tata był przez długi czas wegetarianinem. No teraz powrócił do swoich tradycyjnych korzeni żywieniowych. Natomiast jest pełne zrozumienie i też sporo moich przyjaciół za moim przykładem przeszło na wegetarianizm. No bo skoro im nie zaszkodziło, to może i mnie nie zaszkodzi, a wygląda świetnie, czuje się też dobrze i prawda, nie przybywa tych kilogramów. No jakieś tam atuty są. Na pewno tak. Pani Asiu, a jak u pani? No ja jestem od kilku lat weganką i faktycznie jest tak, że te reakcje są różne. Wydaje mi się, że tutaj akurat rodzice Małgosi też bardzo fajną postawę zaprezentowali, bo troska akurat to naturalna rzecz o dziecko. Też przydaje się oczywiście zaufanie do tego dziecka. Jak za tą troską idzie, no to już mamy bardzo ładny komplet. Natomiast zazwyczaj to larum podniesione to właśnie akurat z tej troski wynika, z tą troską się wiąże. Myślę, że im więcej wiedzą tacy rodzice na temat tego, z czym wiąże się dieta wegańska, wegetariańska, jakie też może pozytywy nieść ze sobą, tym większa szansa, że tego lęku będzie mniej, a więcej właśnie tego zaufania. Ja tu spotkałam kiedyś, kilka tygodni temu, takiego człowieka, który w wieku 17 lat, jak chciał przejść na dietę wegetariańską, to jego mama była tak porażona tym pomysłem, że powiedziała: synku, ja cię tak kocham, że jak mamy, polec to oboje. No i razem zaczęli w inny sposób jeść i jednemu i drugiemu wyszło to na dobre. Ale to jest tak, że my się czujemy, że jest nam odbierane coś. Jeżeli jest to sytuacja chorobowa, no to biadolimy, no nie mogę jeść tego, ale to jest sytuacja no nadzwyczajna, że jak się wyleczę, to wrócę do tego, co chcę. Tak jakby to była kara. A przecież wegetarianizm nie jest karą, jest świadomym sposobem życia, i który sobie można wybrać, nie czekając na to, co nam się przytrafi. No bo każdemu coś się tam przytrafia wcześniej czy później, ten nasz organizm jednak szwankuje. Więc jakbyście chciały odczarować to, że to nie jest za karę? Ja mogę powiedzieć na przykładzie moich pacjentów. Ja spotykam bardzo często wegan i wegetarian w moim poradnictwie żywieniowym, z racji na to, że jedną z moich specjalizacji doktoratu to jest badanie dzieci wegetariańskich i wegańskich. I praktycznie nigdy nie spotykam się z postawą, że komuś coś brakuje, bo to jest tak, jak pani powiedziała, to jest wybór świadomy. I wręcz odwrotnie, najczęściej komentarze, z którymi się spotykam, to jest: odkryłem tyle nowych produktów, odkryłem tyle nowych innych źródeł białka, tyle nowych warzyw, tyle nowych kasz, że moja dieta jest teraz o wiele bardziej urozmaicona niż była wcześniej. No a ta historia, że to jest słabeusz, chuderlak, że taki, no, taki cieniutki, taki no, niedożywiony wręcz. Tak może być, jeżeli ktoś tą dietę sobie źle bilansuje, oczywiście, ale też chuderlak, słabeusz może być żywiony dietą tradycyjną, więc no to są jakieś stereotypy. Mamy teraz bardzo dużą wiedzę na temat wegetarianizmu. Wbrew temu, co się mówi, że nie ma badań, jest bardzo wiele badań od lat praktycznie 60. na dziesiątkach tysięcy, już powiem teraz, że na setkach tysięcy ludzi mamy dane. Tak, no, amerykańskie, angielskie. Amerykańskie, angielskie głównie. To u nas też doktor Kalbarczyk, o ile pamiętam. Klemarczyk, w Instytutu Matki i Dziecka. Tak. Mhm. Więc jeśli chodzi o dorosłych, to rzeczywiście badania wykazują, że dorośli wegetariani, weganie są szczuplejsi niż reszta populacji, ale to nie znaczy, że są słabsi. ponieważ mamy bardzo silne już dowody naukowe na to, że chorują mniej na choroby krążenia, 30% mniej, a ostatnie badania wykazują, że 18% mniej na nowotwory. Również mniej chorują na cukrzycę i nadciśnienie. Powiem, że jak zobaczyłam, to chyba był 2011 rok, albo 12, jak przyjechał do nas tutaj do Polski Patrick Babumian, to jest taki strongman z 2011 roku, on tytuł strongmana w Niemczech uzyskał, a w 2012 roku został mistrzem Europy w trójboju siłowym. No i jak ja zobaczyłam, jakie on ma mięśnie, to mówię, na czym? A on jest weganinem w tej chwili. Więc to nie jest to, że on sobie tam jeszcze coś doje. On je same rzeczywiście zielone rzeczy, warzywa, dużo pije koktajli, ale te mięśnie ma, no naprawdę można było zapytać, na czym zbudowane, ale ma. I wtedy, ponieważ tutaj tak dosyć, on taką popularną osobą był przez te dni, kiedy przebywał, wiele osób go zobaczyło i zobaczyło, że to rzeczywiście no, niesłabe usze. Zresztą w świecie też jest wielu sportowców uprawiających sporty walki, a także nawet jest jeden amerykański bokser, no i też na tej diecie wegetariańskiej albo wegańskiej. I zostało udowodnione, że nawet przy sportach czynnych i takich mocnych sportach, no, obciążających w jakimś sensie, prawda, ten nasz układ metaboliczny, no wszystko można trzymać jakby w kupie, w sobie, w formie być. No właściwie to dlaczego tak się boimy przejść? Dlaczego w takim razie tak boimy się przejść na albo chociaż posmakować tego innego wariantu życia? Ja myślę, na czym to polega? Ja myślę, że istnieją w naszym społeczeństwie stereotypy na temat, i tutaj mówię z punktu widzenia żywieniowego, Asia na pewno powie z punktu widzenia psychologicznego, stereotypy, mity na temat diety wegetariańskiej. I takim największym mitem to jest białko. Wszyscy myślą, ci, których udziałem są te stereotypy, że głównym i jedynym źródłem białka w naszej diecie to jest mięso, jaja, ewentualnie nabiał. Natomiast a tu się okazuje, że ludzie, którzy jedzą te produkty, są przebiałkowani. Za dużo tego jedzą. I to też stąd się biorą choroby. Jest to też udziałem na pewno dużej części polskiego społeczeństwa. Jedzenie dużych ilości białka. Natomiast białko jest również w roślinach. I co ciekawe, to, co się jeszcze do lat 70., 80. myślało, że to białko jest niepełnowartościowe, dzisiaj wiemy z dużą dokładnością i z pewnością, że to białko nie jest niepełnowartościowe, że tak się mówiło, że brakuje jakichś aminokwasów. Ich jest troszkę mniej w pewnych produktach, ale więcej w innych. Jeżeli jemy wszystkie produkty z grup roślinnych, czyli kasze, rośliny strączkowe, warzywa, owoce, to te aminokwasy się dopełniają. I to jest stanowisko Rady Żywności i Żywienia USA, czy bardzo poważnych organizacji medyczno-żywieniowych na świecie. Więc białka na odpowiednio skomponowanej diecie wegetariańskiej, a nawet wegańskiej, na pewno nam nie zabraknie. A jeśli chodzi o psychikę? To znaczy te stereotypy, o których tu Małgosia wspomniała, oczywiście one istnieją, przy czym no pamiętajmy, że stereotypy to rzecz potrzebna i przydaje nam się w życiu, ułatwia nam to życie, w związku z tym to naturalne, że one istnieją, tylko no też trzeba sobie zdawać sprawę, że jeśli akurat nam nie służą w tym momencie dane przekonania, dany sposób myślenia, to dopóki go nie zweryfikujemy, no to będziemy mieć w związku z tym straty, ponosić straty. I tu mamy szereg, jeśli chodzi o wegetarianizm, takich stereotypów, takich przekonań, które nie są oparte właśnie o dowody naukowe, nie są oparte o aktualną wiedzę, tylko gdzieś tam jakieś tradycje, o przekonania rodzinne. I to jest też normalne, że uczymy się w rodzinach swoich tego, w jaki sposób się odżywiać, co jest zdrowe, a że każda matka dba o swoje dziecko, więc chce mu przekazać jak najlepszą wiedzę na temat tego żywienia, jak najlepsze wzorce też żywieniowe. Natomiast prawda jest taka, że te przekonania błędne niestety są też powszechne wśród specjalistów. I w związku z tym nie jest znaczy, tak łatwo odczarować. Czy wskazuje pani tak wiedzę albo brak wiedzy lekarzy? To znaczy, na pewno jest tak, że lekarz to nie dietetyk, więc on nie ma... I sam wsuwa kotlety i wiedzy na ten temat nie ma. Dla mnie to tutaj jest całe to, ta sytuacja. Tu jest to całe źródło, bo gdyby lekarz miał doskonałą wiedzę na temat jedzenia, to on by potrafił pokierować pacjentem, prawda? Albo zaproponować mu coś, zamienniki, różne rzeczy. Tego nie ma. I ja bym jeszcze na trzeci obszar taki wskazała, bo tu z punktu widzenia naukowego, psychologicznego, a ja z punktu widzenia rynkowego, bo tak naprawdę, czy to nie chodzi o Polskę, w każdym kraju, czy naprawdę tak wszystkim musi zależeć na zdrowiu ludzi? Gdyby tak zależało, to po prostu ten świat by się nie kręcił. Rzeczy by się nie produkowały, zwierzęta by się nie hodowały. Więc jak tylko tak pół na pół, to wszystko się, prawda, kręci. Świat się kręci, produkcja przemysłowa się kręci. Więc to też chyba warto wziąć pod uwagę, że może istnieć po prostu taka zależność, zwyczajnie finansowa. Kasa się liczy, kasa. A jeśli sami postawimy na siebie, jeśli sami zdecydujemy o tym, że możemy zmienić to życie, to słuchajcie, nie będą nas naprawdę obchodziły kolejki do lekarzy. Czy NFZ na przykład zwróci mi za taki zabieg, czy za inny zabieg? Czy na przykład do specjalisty będę czekać 4 miesiące, czy 5 miesięcy? Ja na przykład, ja w ogóle się tym nie interesuję. Chodzę tylko na badania wtedy, kiedy potrzebuję, tam co kilka lat i tyle. I mówię, byłabym bogaczką, gdybym po prostu te wszystkie pieniądze odprowadzone na te świadczenia medyczne, gdyby one znalazły się w mojej kieszeni. Bo może pora powiedzieć, że warto wziąć się za siebie i mieć odpowiedzialność za to i ponosić odpowiedzialność za swoje własne zdrowie. Nie zwalać na nikogo, że to lekarz nie taki, że to specjalista się pomylił, że to coś się wydarzyło. Ja jestem odpowiedzialny, a oni mi wszyscy ewentualnie mogą pomóc. Co o tym myślicie? To znaczy myślę, że to jest też tak, że odpowiedzialność łatwo jest wziąć wtedy, kiedy znamy schemat działania, który moglibyśmy podjąć po wzięciu tej odpowiedzialności. I tu jest ten problem. Ludziom trudno jest wziąć odpowiedzialność za to swoje zdrowie, jeśli nie mają wzoru później, co w związku z tym mają zrobić. I nie mają po prostu wiedzy na ten temat, nie wiedzą jak, w jaki sposób. Więc to też tak, ja bym nie obwiniała bardzo tutaj społeczeństwa, jak to... Ja nikogo nie obwiniam, ja tylko wskazuję na pewne rzeczy, które również no, są w tym polu pod tytułem świadome jedzenie, czy świadome życie. Jasne. Nawet jak nie obwiniamy, to i tak ktoś się może poczuć pewnie winny, że och, czemu ja tam nie biorę tej odpowiedzialności. Natomiast właśnie temu, że jest wiele osób, z którymi też ja pracuję, czy rozmawiam, które chciały by to zrobić, ale nie wiedzą jak, nie wiedzą w jaki sposób. Więc myślę, że to jest pierwszy taki kierunek. Od czego zacząć, tak? Tak, dokładnie. Od czego zacząć, czyli odczarowywanie i też pokazywanie, jak ta droga dokładnie wygląda, że to nie jest chociażby droga przez mękę, tylko... I właśnie, że może być smacznie i kolorowo. To jest super, jasne, prawda? Pierwsze kilka tygodni zawsze będzie trudne, jak w każdej zmianie, natomiast po pewnym czasie rodzą się nowe nawyki i ten sposób odżywiania staje się po prostu oczywistym, naturalnym naszym sposobem odżywiania. I już tak trudny w żadnym wypadku nie jest. Raczej dalej zarażamy kolejne osoby i się szerzy, tak, ta świadomość. Człowiek się lżej czuje. Ci sportowcy, o których wspomniałam, to kiedy czytałam te ich opowieści, jak doszli nawet do weganizmu, o co bym ich nie podejrzewała, a zaczynali od wegetarianizmu, to napisali, że po prostu wtedy... Tak, jest inny smak potraw, jest lekkość w całym ciele, inaczej po prostu wtedy można wykonywać ćwiczenia. To jest ogromnie ważne, bo my tak już teraz mówimy, a inne życie, no w komputerze siedzimy, w tym ekranie, ciągle tam spoglądamy, mamy siedzący tryb życia i tak pozwalamy sobie na to, przyzwalamy. Do kiedy? Do choroby? Bo to wszystko i tak się skończy chorobą. No, jeśli tak pójdzie. Najczęściej tak jest, że w pewnym momencie te sygnały z ciała już się nie da ich tak łatwo ignorować. I jeśli słabszych nie słuchamy, no to pojawią się silniejsze. Więc ja wolę słuchać swoich sygnałów z ciała. A kiedy te sygnały z ciała będą takie ewidentne? To zależy oczywiście od jednostki, od predyspozycji genetycznych. Ja myślę, że problem jest w tym, o czym właśnie Asia powiedziała, że wiele osób w ogóle kojarzy wegetarianizm w Polsce nadal jako dietę niedoborową, jako dietę, która nie sprzyja zdrowiu, a wręcz odwrotnie. Więc jeżeli ktoś ma nadciśnienie, czy wysoki cholesterol, czy miażdżycę, a ja nawet mam, moimi pacjentami są też lekarze, co jest ciekawe, ostatnio miałam pana z bardzo wysokim cholesterolem, który był ordynatorem oddziału i ten pan nie wiedział, że poprzez niskotłuszczową dietę roślinną, czyli typu Ornisza, o której z panią Grażyną rozmawiałam miesiąc temu. To przypomnijmy, profesor Dean Ornisz, amerykański, on jest psychiatrą? Nie, lekarzem medycyny wewnętrznej. Od 2012 roku dieta Deana Ornisza jest równoprawna na przykład z tym, z zabiegami stenty czy bypassy, ale jest o wiele tańsza. I Ornisz prowadził 20 lat badania, żeby tę swoją dietę wypromować w całych Stanach. No i tak się stało. I to jest jedyna dieta, która cofa zmiany miażdżycowe. Zapadło mi to w głowę. I teraz mogę? Postscriptum. W swojej rodzinie są osoby, które właśnie mają, powiedzmy, takie zmiany miażdżycowe, nadciśnienie, te statyny biorą. Więc ja mówię, po co to? To trzeba to. I czytam, i googlam, i co? I pokazuję, że można także inaczej. Mijają miesiące i dalej są lekarstwa. No właśnie. To... No właśnie. To zależy od chęci jednostki. Bo to jest to przyzwyczajenie i ten taki brak mobilności, chęci życia w świetnym zdrowiu. Muszę powiedzieć, że no oczywiście ja mam, spotykam się ze specyficznymi osobami, bo one przychodzą do mnie po to, żeby tych leków nie brać, albo brać ich mniej. Ale wracając do tego pana ordynatora, on nie wiedział, że efektem diety Deana Ornisza jest redukcja cholesterolu porównywalna ze statynami, to jest 30-40%. Tak. No i właśnie to jest ten brak wiedzy, który jednak nie pozwala wielu osobom wziąć tej odpowiedzialności. Olga pisze, jestem już przez ponad rok, ponieważ nie mieszkam z rodzicami, jadłam mięso tylko w momentach, gdy byłam w rodzinnym domu. Powodem tego była obawa przed reakcją rodziców, a przede wszystkim taty i 86-letniej babci. Gdy w końcu rok temu już ostatecznie zdecydowałam się przejść na wegetarianizm, miło ich zaskoczyłam. Co prawda babcia trochę marudzi, jak nie chce przyjść do niej po rosołek, ale ogólnie moje odczucia są pozytywne. Mam teraz 18 lat i jestem zdecydowana, że chcę być tą wegetarianką, ale jest jedna rzecz, która mnie denerwowała od zawsze. Chodzi mi o ludzi, którzy określają się wegetarianami, a jedzą ryby. Teraz, gdy sama jestem na tej diecie, no złość mnie to trochę. Ostatnio nawet moja znajoma oświadczyła mi, iż jest wegetarianką i przerzuciła się z taką uwagą, że teraz nie jem mięsa, ale jem ryby. Mam nadzieję, iż takich osób jest coraz mniej. No to Olga. Bo u nas kiedyś nie mówiło się wegetarianizm tylko, albo wegetarianizm, tylko jarosz, prawda? I ta dieta była z rybami, z jajkami. No tak to było. Ale też z drugiej strony, tak sobie myślę, że jeśli ktoś chce na sobie wypróbować nowy styl życia i jedzenia, no to właściwie niech zaczyna, eliminując tak, jak mu to ciało podpowiada. Bo ja tutaj zapytałam o sygnały z ciała. Jak ciało jest wyczyszczone, to intuicja podpowie, co dla mnie, co ja mogę, z czego mogę zrezygnować, a z czego później zrezygnować. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie swoje pierwsze dni, bo ja pamiętam. Przeprowadziłam się do nowego domu i na śniadanie, to wtedy była zima, zimno było w domu, kasza gryczana z oliwą. Myślę sobie, a cóż to, co to moje ciało chce? Ale poddałam się temu. No i zjadłam jeden dzień, drugi dzień to samo. Mówię, to coś dziwnego, takie wymagania ciała. I szłam za tym, jakie sygnały otrzymywałam z ciała. I to nie było od razu, że zrezygnowałam z dnia na dzień ze wszystkiego. Nie. Ale tak po kolei, po tym jedno za drugie, zamieniałam. A potem to już miałam posty takie lecznicze. I wszystko się dobrze działo. Ale nie wiem, czy to może tak warto, żeby było. Z tymi sygnałami z ciała czasami to działa, czasami nie działa. To zależy od tego, w jakim stanie jest organizm. Ja myślę, tutaj oczywiście powiem jako żywieniowiec, jako dietetyk, że każda osoba, która decyduje się na wegetarianizm bądź weganizm, powinna albo przeczytać bardzo dobre źródło, które informuje, jak tę dietę dobrze zbilansować, albo udać się do dietetyka, który się w tych dietach specjalizuje. To prawda. Widziałam wiele wegan, szczególnie dzieci wegańskich, których te diety nie były dobrze zbilansowane i tam były niedobory. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że te diety, jeżeli są źle stosowane, mogą prowadzić do niedoborów i mogą... No powodować, prawda, choroby różne. Jakieś tak, po prostu choroby. No głównie chodzi tutaj o niedobory. O tych niedoborach porozmawiam za chwilę. Na razie gramy. Bonnet food, good water, sleep to let, and you get a bonnet, you let, and you lick a yard, and who get a bonnet food, good water, sleep to let, and you get a bonnet, you let, and you lick a yard, bonnet, you make all banana pool on your tab, I you did fish as far as far as you know, but bonnet, you make all banana pool on your tab, I you did fish as far as far as you know, but who get a bonnet food, good water, sleep to let, and you get a bonnet, you let, and you lick a yard, who get a bonnet food, good water, sleep to let, and you get a bonnet, you let, and you lick a yard, bonnet, you make all banana pool on your tab, you did fish as far as far as you know, but bonnet, you make all banana pool on your tab, you did fish as far as far as you know, but who get a bonnet food, good water, sleep to let, and you get a bonnet, you let, and you lick a yard, who get a bonnet food, good water, sleep to let, and you get a bonnet, you let, and you lick a yard, bonnet, you make all banana pool on your tab, you did fish as far as far as you know, but bonnet, you make all banana pool on your tab, you did fish as far as far as you know, Wega dieta, czyli dlaczego warto mieć kolorowe wega życie. To jest nasza propozycja na tę dzisiejszą noc. Chciałam Państwu powiedzieć, że chyba pierwszym krajem w naszym obszarze europejskim, gdzie chyba wszyscy ludzie przejdą na wegetarianizm, to szykuje się, no wszystko na to wskazuje, Szwecja, bo tam już 10% ludzi przeszło na tę dietę roślinną, chociaż wcale ani pogody nie mają specjalnej, cieplutkiej. Aura nie sprzyja, więc nie wiem, może tam rozsądek im sprzyja, ale ja też nie mówię, że każdy, kto je inaczej, to jest nie w porządku. Można jeść tak, jak się chce, ale na pewno zdrowiej jest wyeliminować pewne produkty ze swojej diety. I teraz tak, miałyśmy... Nie, najpierw pani Alicja. Dobry wieczór, pani Alicjo. Dobry wieczór. Strasznie się cieszę, że się dodzwoniłam do pani. Z pani moją ulubioną redaktorką Trójki. Słucham nagminnie, ale to już pewno każda tam osoba tak mówi. Ja mam taką sytuację. Znaczy, w tej chwili włączyłam radio, więc nie wiem, czy nie będę się powtarzała. Ale mówicie pani chyba o diecie i o wegetariańskiej i o korzyściach, prawda? No tak, tak. Bo teraz mamy w Polsce tydzień wegetarianizmu, więc próbujemy to przybliżyć troszkę państwu. Ja na przełomie października i listopada zrobiłam sobie 40-dniową dietę według Ewy Dąbrowskiej. No bardzo dobrze. Owocowo-warzywna. Tak, tak. Ale tak. Surowa czy półsurowa, półgotowana? Półsurowa, półgotowana, wszystkim warzywa, owoce. Prawdę mówiąc, jadłam warzywa i owoce i niekoniecznie według przepisów w książki, tylko po prostu warzywa, bez tłuszczu, bez bez przypraw. Schudłam i to jest piękna sprawa, do tej pory wszystko się bardzo budował, ale jeszcze coś innego. Ja miałam, mam nadal reumatologiczne zapalenie stawów. To znaczy objawiało się to tym, że na szczęście nie aż tak bardzo tam ten współczynnik był powiększony, ale prawa ręka mnie bolała, miałam zniekształcone trochę palce, brałam dwa razy zastrzyki w te palce i silne leki. I proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili, mamy maj, ja myślę, że tak w marcu byłam u pani doktor, która mi dała następne zastrzyki. Wstrzymywałam się i do tej pory nie biorę i naprawdę jest dobrze. I moje pytanie jest takie, czy mogę liczyć na to, że będzie tak, nie jem w tej chwili praktycznie mięsa, to znaczy, prawie nie jem. To znaczy, ja rozumiem pani Alicjo, pytanie jest takie, czy przy reumatoidalnym zapaleniu stawów dieta wegetariańska jest dobrą propozycją? Skoro tak, pani się tak udało, to już aktualnie utrzymywał. To proszę, tak, proszę posłuchać. Pytanie, tak? Bo słyszałam, że pani tam mówi o diecie. Czy ja bym mogła prosić o właśnie jakąś książkę fajną na temat tej diety wegetariańskiej, żeby to była zbilansowana dieta i żeby rzeczywiście się tego trzymać? Chodzi mi o tytuł i autora. To ja pani od razu odpowiem. Nie ma jednej książki, nie ma jednego podręcznika. Dlatego też, że każda osoba jest troszkę inna. I o ile można sformatować pewne zasady, o tyle... wie pani, tak jak pani ma, czy miała ten RZS, to dla pani będzie to troszkę inaczej niż dla człowieka, który jest zdrowy i chce przyjść od razu na wegetarianizm. No to już będzie inaczej. Ale przy tym RZS-ie to pani Małgorzata Desmond ma dosyć duże doświadczenie, więc proszę posłuchać. Dobry wieczór pani Alicjo. Ja akurat w moim poradnictwie zajmuję się głównie chorobami z dziedziny autoimmunologii, w tym RZS. I reakcja pani na dietę dr Dąbrowskiej jest bardzo typową reakcją, ale niekoniecznie ona wynika tylko z eliminacji mięsa. Eliminowała pani również nabiał, gluten i kilka innych produktów, które w chorobach autoimmunologicznych mogą być problemem. Więc czy ten stan się utrzyma, zależy od tego, co pani obecnie włączyła do diety. I to już jest bardzo indywidualne. Niektórzy pacjenci reagują na wegetariańskie produkty takie jak jaja i nabiał. Na pewno podstawowym produktem, który należałoby wykluczyć z diety, to jest gluten. I to nie jest produkt niewegetariański, to jest produkt wegetariański. Niektórzy moi pacjenci mieli remisję RZS-u właśnie po wykluczeniu glutenu, nabiału, jajek, ale również i mięsa. Niektórzy pacjenci w ogóle nie reagują na mięso, więc jest to bardzo, bardzo jednak osobnicze. I takim podstawową rzeczą, którą by pani radziła, to skonsultować się z specjalistą medycyny żywienia czy dietetykiem, żeby dobrał pani na pewno dietę bezglutenową, a możliwe też eliminacje innych produktów w zależności od tego, na co rzeczywiście pani reaguje. Ale jest duża szansa, że przy dobrym poprowadzeniu po prostu tej choroby nie będzie. No bo ja sama znam osoby, które po prostu wyszły z RZS-u. I teraz nawet nie są to tylko opowieści pacjentów, którym się udało, a takich jest wiele, natomiast to już są jakby rzeczy, o których się mówi w oficjalnej medycynie. Mówi się, że jeżeli zadbamy o tak zwane jelito nieszczelne, o czym też z panią Grażyną już rozmawiałam, jeżeli dobierzemy odpowiednią dietę, która będzie korzystnie wpływała na tak zwany zespół jelita nieszczelnego, to nie jest nasz dzisiejszy temat, więc nie będziemy rozwijać, to choroba autoimmunologiczna może się zatrzymać. I podstawowym takim produktem jest gluten, często jest to też nabiał, ale mogłoby też, to też być różne inne produkty i niektórzy pacjenci też negatywnie reagują na mięso, więc to jest to bardzo osobnicze. Tutaj pani Karolina pyta, czy dieta wegetariańska mogła być sposobem na pokonanie objawów alergii pokarmowej? Myślę, że nie. Myślę, że nie można tak powiedzieć, tak zawsze jest, ponieważ alergia pokarmowa może również objawiać się na produkty roślinne. I zależy, jaka to jest alergia. Czy to jest klasyczna alergia, taka jak zjemy coś i puchniemy i mamy wysypkę, czy to są tak zwane alergie opóźnione, których objawy objawiają się... Krzyżowe. Tak zwane alergie typu trzeciego na inne przeciwciała i wtedy jemy coś i mamy objawy dopiero po 2 czy 3 tygodniach. Więc jest to ogólne pytanie i myślę, że ogólna odpowiedź to jest nie. Ale czy to prawda, że białka uczulają najbardziej? No tak, ale alergiczna odpowiedź organizmu to jest odpowiedź na białka. Ale mogą być to również białka roślinne. Pani Ewa pisze, mimo swoich 50 lat studiuje psychodietetykę i pisze pracę o wegetarianizmie. Jestem wegetarianką od kilkunastu lat. Myślę o diecie wegańskiej, ale na razie brakuje mi odwagi. Jestem za to fanką wegetarianizmu. To pani Ewa. Ja chciałabym się tutaj też zatrzymać, jak to jest, właśnie czasami mówią, że wegetarianie to fanatycy jedzenia, innego jedzenia i to nie brzmi dobrze. Fanatycy w jakim sensie? No fanatycy, że oni i swoją postawą i po prostu, nie wiem, określeniem, inaczej żyją, inaczej się ubierają. No, no tak kiedyś było. To znaczy, to jest troszeczkę takie zjawisko, że początek, nowość taka, że jeśli ktoś faktycznie wchodzi na nową dietę, zupełnie nowy sposób odżywiania, no to taki lekki fanatyzm, tak jak przy zakochaniu się może przejawiać. To znaczy dużo energii, chęć opowiadania o tym, dzielenia się tak tą wiedzą z innymi. Po pewnym czasie to oczywiście troszeczkę się uspokaja, staje się normą taki sposób odżywiania. Natomiast no też trzeba to sobie tutaj powiedzieć prosto, że niektóre osoby, również tak jak i na tradycyjnej diecie, tak i wśród wegetarian, zdarzają się takie, które cały czas ten fanatyzm w sobie noszą i chcą non-stop wszystkich przekonywać, że jednak tak lepiej się odżywiać i zaglądają nam do talerza i chcą decydować o tym, co na tym talerzu będzie się znajdowało. I oczywiście to troszeczkę może odstraszać i też przyczyniać się właśnie do takich stereotypów, że są nawiedzeni, tak, ci wegetarianie czy weganie. I no, to jest, to tak po prostu bywa. A tu a propos mam Anię z Dublina i ona pisze tak. A ja znam wegan, którzy nie odmówili pączków w tłusty czwartek smażonych na smalcu, więc czasem już nie wiem, na ile to jest realne. A podpisała siebie tak. Ania, która kocha kuchnię wegetariańską i wierzy w jej zdrowy wpływ na życie, ale wegetarianką nie jest. Aniu, droga, bardzo fajnie, że ten list napisałaś, ponieważ weganie to też nie są osoby święte, czy też obsesyjne, to znaczy, że w 100% zawsze będą postępowały w zgodzie ze swoimi zasadami. Jasne, że mogą być odstępstwa różne i to każdy indywidualnie nie czuje, czy ma taką potrzebę, czy nie. To się też wiąże pewnie z tym, czy ten weganizm, wegetarianizm jest związany bardziej z ideologią, czy też z potrzebą dbania o swoje zdrowie. A no właśnie. To no ja nie wiem. U mnie chyba jest potrzebą dbania o własne zdrowie, dlatego że to mi przyszło jakoś tak samo z ciała, od środka. A wcale tak nie musi być, szczerze mówiąc, ponieważ akurat osoby, z którymi ja też czy pracowałam, czy rozmawiałam, to częściej się spotykałam, że takie w 100% odstawienie było raczej z ideologią związane. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o te aspekty zdrowotne, to że cały czas ta pokusa jeszcze jest. Nie ma tego elementu, że to jest związane z moją etyką, z moim wyborem etycznym, mm-hmm. więc te pokusy się często pojawiają i dopiero gdzieś takie doświadczenie, że się nie opłaca, że te sygnały z ciała są bardzo niefajne, niekorzystne, powoduje, że ktoś faktycznie zaczyna się w wysokim procencie tak trzymać tego sposobu odżywiania. Ale wiecie, kiedy mogą być te tak zwane skuchy, czyli że coś innego biorę? No, mówi się, że, bo pani Anna powiedziała, pani Małgorzata powiedziała, że to jest dieta dobrze zbilansowana, ale tak człowiek na co dzień, który nie ma tej wiedzy doskonałej, no, robi sobie małe i większe krzywdki. I po pewnym czasie organizm na przykład puka. Nie wiem, po kilku latach. I mówi, no tak chyba było u mnie. Chociaż ja mam całkiem niezłą wiedzę. Ale po iluś latach, ponad 10 latach, na przykład kiedyś wróciłam z postu i mówi tak, ot, zjadłabym jajecznicę, tak, na gi. Jeszcze z pomidorem i w ogóle się nie zastanawiałam. Wiedziałam, że skoro ja jestem po poście, czyli wszystkie sygnały do mnie płyną tak, jak należy. Ja to zjadłam ze smakiem i ja mówię, ojej, czy ja to strawię? Strawiłam i na tym się skończyło. I teraz czasami, nie wiem, raz na pół roku, raz na 3 miesiące, zjem jakieś jajko na miękko. Widocznie czegoś mi jeszcze potrzeba. To też, i też wcale siebie nie winię. Być może też bym się, ja nie lubię się tak nazywać, że to jestem taka czy inna. Znaczy, te sygnały z ciała fizjologiczne to jedno, tak. Ale jest też coś takiego tak zwane sentimental food, czyli takie, że jedzenie, które nam się bardzo pozytywnie kojarzy z jakimiś miłymi chwilami, z dzieciństwem na przykład. I czasami może być tak, że jakaś potrzeba się pojawia, ale ona jest związana z sytuacją emocjonalną, czy właśnie ze skojarzeniem jakimś, a niekoniecznie musi mieć od razu swoje źródło w biologicznym stanie organizmu, czy w jakichś niedoborach. Aha, ale na to też jest rozgrzeszenie. Prawda? Rozgrzeszenie? No, znaczy, prawda? Chyba nie ma grzechu tutaj w ogóle, więc i rozgrzeszenia nie musi być. Ja żartuję oczywiście. Słuchajcie, skupmy się teraz na tych stereotypach, bo no, o białku to trochę powiedziano, ale witaminę B12 suplementują prawie wszyscy wegetarianie. Czy tak musi być, czy rzeczywiście nie ma jakiejś sytuacji, w której ta witamina B12 będzie w takiej dawce, jaka jest potrzebna? Nie wszyscy muszą suplementować. Osoby, które spożywają regularnie produkty tą witaminą fortyfikowane, co to znaczy no fortyfikowane, czyli dodawana jest ta witamina B12 na przykład do napojów, czy potocznie nazywanych mleka roślinne. Mleka roślinne, właśnie. Czyli mleko sojowe, mleko ryżowe. I w Polsce większość produktów jest tą witaminą fortyfikowana. Niektóre tofu, serki sojowe są również tą witaminą fortyfikowane. Desery też. I warto wiedzieć, że z takiej jednej porcji takiego produktu wchłania się 1,5 mikrograma witaminy plus 1%, a zapotrzebowanie dorosłej osoby to jest około 2,5 do 2,8. Więc jeżeli jemy dwie porcje tych produktów, ale oddzielamy je od siebie w ciągu dnia, to teoretycznie powinniśmy tą witaminę dostarczyć sobie w odpowiednich ilościach. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja spotykam się z wegetarianami, którzy nie suplementują, ponieważ wydaje mi się, że jedzą na przykład raz, dwa razy w tygodniu jajko, czy kilka razy w tygodniu jogurt i myślą, że to wystarczy. To nie wystarczy. I widać wyraźnie, u nich robimy badania laboratoryjne, badania krwi i widać, że organizm no, ma tak tej witaminy naprawdę na granicy. Żebyśmy rzeczywiście mieli tej witaminy w dostatecznych ilościach, albo musimy spożywać mięso codziennie, albo musimy brać suplementy. To są suplementy, które można kupić w aptece bez recepty, albo jemy te produkty fortyfikowane tą witaminą. Ja też myślę, że ponieważ ta wiedza w ogóle na temat żywienia jakiegokolwiek cały czas się zmienia, bo i nasze życie ulega zmianie, w związku z tym pewnie jakieś standardy nawet żywienia, nie leczenia, ale żywienia, no też się będą zmieniały. No bo to tak musi być. Dlatego być może, że kiedyś komuś wystarczyło trochę tej witaminy B12, a teraz już na pewno nie wystarcza, bo mamy zmienione życie. A wie pani, Grażyna, dlaczego tak jest? To jest bardzo dobre, rzeczywiście bardzo dobra uwaga, ponieważ kiedyś ta witamina brała się z brudu. To jest witamina produkowana przez bakterie. Kiedyś ugniatano kapustę kiszoną nogami, piło się wodę ze studni i ta witamina właśnie występowała, pomimo tego, że chłopi polscy bardzo rzadko jedli mięso. Moja babcia, która nadal żyje i to jest rocznik 30, ona mi powiedziała, że mięso, jak ona miała 8 lat, czyli przed wojną, było tylko raz w tygodniu i to była kura na 6 osób. Więc dzisiaj z takiej dawki mięsa nikt by nie dostał odpowiedniej podaży witaminy B12, natomiast wtedy było zupełnie inne środowisko. I na pewno jakieś niedobory na wsiach występowały. Ja o tym nie mówię, że to była idealna dieta. Natomiast wyglądało to troszeczkę inaczej. A jak z kwasem foliowym? Kwas foliowy akurat nie jest żadnym problemem układ dla wegetarian. Układ nerwowy. Ponieważ jego głównym źródłem to są rośliny strączkowe i zielone liściaste warzywa. Więc akurat weganie i wegetarianie, którzy jedzą te produkty, a najczęściej jedzą ich więcej niż przeciętna osoba, mają kwasu foliowego więcej niż osoby na diecie tradycyjnej. Czyli szpinak, sałata, kapusta, brokuły, szparagi, kalafior, brukselka, i strączkowa, fasola. Tak. A propos strączkowych, pani, która jest chora na cukrzycę, pyta, co jest, bo po zjedzeniu właśnie roślin strączkowych podwyższa mi się cukier. Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ nie znam reszty diety tej pani. To prawda. Rośliny strączkowe mają w sobie wiele składników, które w dłuższym okresie poprawiają działanie insuliny i cukru w naszym organizmie i w dłuższym okresie jest jedzenie związane z niższym ryzykiem cukrzycy. Więc czasami jest tak, że przejście na dietę gdzie jest więcej węglowodanów, a taka jest dieta wegetariańska, objawia się podwyższonymi stężeniami cukru po posiłku, ale w krótkim okresie. Jeżeli ta dieta jest dobrze zbilansowana, w długim okresie ten cukier spada i ja to widzę u moich pacjentów, naprawdę u wielu pacjentów. Około 3 miesięcy zajmuje zobaczenie dużych efektów spadku glukozy. Przykładowo miałam pana po zawale, który przeszedł na dietę Ornisza. Przyszedł do mnie z cukrem 108 na czczo, to jest taki już stan, no prawie że przedcukrzycowy. Po 3 miesiącach cukier był na 83. I to bardzo dobrze. Tylko tą dietę trzeba oczywiście bardzo dobrze ułożyć, bo oczywiście nie każdy powinien jeść dietę Ornisza, bo zdrowi ludzie nie muszą stosować dietę aż tak restrykcyjnej. Natomiast zależy z czym ta pani je, te strączkowe, tak? Co jest jeszcze w jej diecie. Więc proszę porozmawiać z lekarzem. Skoro tak się dzieje, albo czekać cierpliwie te kilka miesięcy. Może coś dobrego z tego wyniknie, czego pani oczywiście życzę. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór. No, słuchamy. Ja mam parę pytań. To znaczy, bo nie padło wyjaśnienie, czym się różni weganizm od wegetarianizmu. Ja nie bardzo ogarniam, także prosiłbym o odpowiedź, czym się różni. Także pytanie, czym można zastąpić jedzenie ryb? Chodzi o kwasy omega-3. Jakimiś produktami roślinnymi te ryby można zastąpić. Poza tym zajadam się warzywami z octem, czyli takim marynowanym owocem w occie. Czy to jest bardzo niezdrowe? Ten oct, te warzywa marynowane w occie. No i niezdrowe. Niezdrowe, tak? Oj, niezdrowe. A specjalistki, co na to? Ja mówię, że niezdrowe. A pani Małgorzata? Jeszcze jedno pytanie, przepraszam. No. Chodzi mi o chininę. Też lubię pić tonik zawierający chininę. Czy to też ta chinina jest jakoś... Bo to jest po prostu przyprawa, która powoduje ten gorzko-słodki smak w tym toniku. Także na razie słucham. Dziękuję. Dobrze. Odpowiedź. To może ja zabiorę głos. Pierwsze pytanie, czym się różni weganizm od wegetarianizmu? Wegetarianie nie jedzą mięsa i to nawiązując jeszcze do maila pani Olgi. Jarosze jedzą ryby i nie jedzą mięsa. Wegetarianie nie jedzą mięsa, kropka, ale mogą jeść nabiał jajka bądź nabiał i jajka. Natomiast weganie nie jedzą żadnych produktów zwierzęcych. Ani ryb, ani mięsa. Ani jaj. Ani jaj. Ani produktów mlecznych. Ani serów. Ani jogurtów. Natomiast weganizm to jest również pewna filozofia. To nie jest tylko decyzja dietetyczna. Jeżeli ktoś przychodzi na weganizm z powodów etycznych, to również nie nosi niczego ze skóry, nie je miodu i tak dalej, i tak dalej. To jest odpowiedź na pierwsze pana pytanie. Odpowiedź na drugie pytanie, a propos czym zastąpić kwasy omega-3 z ryb. Kwasy omega-3 występują i w rybach, i w roślinach. Natomiast w rybach są w tej formie bardziej gotowej, powiem w ten sposób, bardziej gotowej dla naszego organizmu. Natomiast te z roślin muszą być przekształcane dopiero w te bardziej dla nas przyjazne formy. I rzeczywiście jest to może nie problem, ale jest to rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Koniecznie musimy, będąc na diecie wegańskiej, dbać o odpowiednio podaż kwasów omega-3 z roślin. Najbogatszym źródłem to są ziarna siemienia lnianego. I tutaj tak powiem ogólnie, dla dorosłej osoby to jest łyżka zmielonego siemienia lnianego dziennie. Olej lniany też dobry. Olej lniany również. Natomiast w siemieniu znajduje się wiele innych substancji, których w oleju nie ma, na przykład ligniny, które też mają działanie przeciwnowotworowe, ale jak ktoś nie lubi siemienia, olej jest również dobrym źródłem. Ale pytanie jest takie, rzeczywiście naukowcy zadali sobie to pytanie, jak ten kwasy omega-3 z roślin przekształcają się do tych bardziej gotowych form w naszym organizmie. No i badania wykazują, że weganie mają niższą zawartość we krwi tych kwasów EPA i DHA, czyli tych, które są w rybach. Na razie uważa się, że nie wiemy, jakie są tego kliniczne konsekwencje. Znaczy nie mamy ani danych, że to jest złe, ani danych, że to jest dobre. Ale powiedziałabym, że jeżeli ktoś ma dostęp do kwasu DHA, który pochodzi z roślin, a takie kwasy są dostępne już na rynku polskim, to warto suplementować. Z alg, a nawet jest od 2012 roku zalecenie Unii Europejskiej do suplementacji kwasów DHA dla dorosłych i dla dzieci. Także no mam nadzieję, że w ciągu kilku lat ktoś zacznie to produkować, bo na razie tylko to jest chyba jeden producent, ale to nieważne. W każdym razie ten kwas DHA powinniśmy jednak brać. Na pewno kobiety w ciąży, na pewno małe dzieci. Nie, tam jest zapisane, bo akurat ostatnio się tym sporo interesowałam. Jest zapisane, że w każdej sytuacji stresowej. No a proszę mi powiedzieć, kiedy my się nie stresujemy? Kiedy dziecko się rodzi, to rodzic i tak już jest szczęśliwy, ale lekko zestresowany. Potem jest jeszcze bardziej. Potem jest szkoła, egzaminy, studia, wyjście za mąż, wszystko. Cały praca, pierwsza praca, druga praca i tak dalej. Cały czas człowiek ma co jakiś czas, prawda, tę sytuację stresową. W związku z tym w każdej sytuacji stresowej jest obowiązek przyjmowania kwasów DHA i to chyba 500. 500 to jest dosyć dużo z tego, co się orientuję. Ale to wiem, że 200 do 300 w zależności od oczywiście. I to spowodowały nasze zmienione warunki życia i zmieniony jakby tryb pracy i zachowania.